بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بارككم حميد الله تبارك وتعالى، نكم تكيا زيادة زصالة السلام نتميت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جانا ولله الحمد تلسوما بهذه الحديث وانذي قولي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما تكشليا من حديثي أمبايو نضعيف قم بطوم صلى الله عليه وسلم مسمى من لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته، أي ما يفعل وما يصنع بحسناته إذا كان مضيعا للصلاة. عطا لكو تلقوشية لو تتعانزن قولي ابن حزم أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى، كما لذلك الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. أنا سمع وقال ابن حزم نعم سيما ابن حزم ابن حزم الظاهري كتكار مظوني ومجي وأندلس أبو قصاصة ويطا سبين، هو ابن حزم من سبين رحمه الله تعالى. نسبين لتوع ونوزوني وينجي كما هو كنا ابن حزم كنا الإمام الشاطبي كنا الإمام القرطبي نوانجنا وينج ومتو قسبين. أنا سمع وقال ابن حزم نام سيما ابن حزم لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها. حكون ذنبي بعد ذنبي لو شركنا، حكون ذنبي كبوة بعد ذنبه له من تأخير الصلاة عن وقتها. كلكو ذنبي لكشيلويش وصالة كتوليوة كتك وكتي واكي انت وكاوانا يشيلويش وصالة نانا يتوصالة كتك نكتي ذاكي ذنبه لي بكوبة سانة بعد يا ذنبي لكشيلكيش وكو الله تبارك وتعالى. كما نفعنا بعد واتو وزيبتو بعد وزيبتو نوكوتنا هالي هذي وما انتو انا كنا تكشامبا هكو انا لما انا لما اكيجا نمباني وقتو مغرب انا اوغا انا كولا كيشا انزا كوزي صالي زي صالة انبازو زي منتيتا اكيوا يكو شامبا ونيو نسيما ونصلي كذا أتعاند ظهوري أتكيم صلاتنا أتصالي الأثيري أتكيم صلاتنا أتصالي المغرب أميش اللي شفالة فسينا سبابه أجنب وهي لهذه فائدة الحرام وفي صوته قد كأتلي أين أبادو تميكوجة كجوزيش ونا الشريعة فأنا مسافيري مسافيري amesafiri kutoka katika mji kwenda kwenye mji kwa masafa ambayo huzingatiwa kuwa ni safari. Baadhi ya wanazuoni wameyakadiria kama kilomita 82, wako waliosema 90 na ngapi, lakini yote haya ya kukadiria kwa kilomita hayana dalili isipokuwa makadirio ya safari ni ule urefu au yale masafa ambayo kwa mujibu wa taratibu na mazoea ya watu husika wanaizingatia kuwa hii ni safari. Kwa hiyo hata ukimwambia mtu fulani amesafiri, hakuna anayepinga kwamba hii ni safari. Amesafiri, tayari. Ameenda wapi? Amesafiri, anatoka Mbeya anakwenda Dar es Salaam. Huyo amesafiri. Msafiri yule amesafiri. Yuko wapi baba yako? Baba amesafiri. Amekwenda wapi? Amekwenda mkoani, amekwenda Tanga. Hii tunakubali kwamba ni safari, ni safari. Na safari inakuwa na maandalizi. Baba yako yuko wapi? Na unaimuuliza yuko Kimara Temboni. Baba yako yuko wapi? Amesafiri. Amekwenda wapi? Amekwenda Manzese. Amesafiri Manzese. Bila shaka sote tunakataa kwamba hii sio safari. Sasa huyu ambaye yuko safarini katika safari ambayo huzingatiwa kwamba ni safari, anaruhusa kuacha kuisali adhuhuri katika wakati wake wa adhuhuri, akaja akaisali adhuhuri katika wakati wa alasiri, au kinyume chake, akaacha kuisali alasiri katika wakati wake akaiwahisha, akaisali alasiri katika wakati wa adhuhuri. Kwa hiyo akafanya jamu moja katika jamu mbili, ima amefanya jamu takdim, jamu takdim au jamu taakhir. Jamu takdim ni kuiwahisha, kuiwahisha al-asri ukaiswali ya dhuhuri, isha ukaiswali wakati wa maghrib. Jamu takdim ni jamu ya kuitanguliza swala, ukaiswali kabla wakati wake. Au jamu taakhir au mkusanyo wa kuchelewesha, mkusanyo wa kuchelewesha, jamu taakhir. Nikaichelewesha dhuhuri nikaiswali al-asri, nikaichelewesha maghrib nikaiswali wakati gani? Wa wala isha. Na je, hucheleweshwa alfajiri au kutangulizwa alfajiri? Alfajiri haicheleweshwi wala haitangulizwi, inaswaliwa wakati ule ule, inaswaliwa katika wakati wake ule ule. Kwa hiyo kuichelewesha sala, kuitoa katika wakati wake, jambo ambalo kama ni dhambi, tutamtoa huyu, tutamtoa huyu. Kadhalika kuna baadhi ya hali zinawajia wanawake maradhi, wakawa wanatokwa na damu isiyokuwa ile damu ya ada ya mwezi, damu ya hedhi, wakatokwa na damu ambayo wanazuoni wanaita damu ya maradhi. Damu ya maradhi inaitwa istihadha. Istihadha, istihadha hii ina hukumu zake kisharia, ambaye hutokwa na damu hii katika hukumu zake hataacha kusali, ataendelea kusali. Katika hukumu zake hataacha kufunga, ataendelea na saumu. Katika hukumu zake hataacha suala la ibada zake na mume wake, ataendelea kufanya ibada zake na mume wake. Kabla ibada ya na mume wake atakiwa kujisafisha, kisha anaendelea na ibada yake. Hii ni damu ya istihadha. Kadhalika katika masuala ya kusali wanasema achukue udhu kila wakati wa sala, hata kama udhu wake aliochukua wa dhuhuri haukutengukwa au kutenguka, hakuna kitu kimeutengua, yani hakufusa, yani hakutoa upepo wala hakulala usingizi ambao wa mtu kulala fofofo, hakulala wala hakugusana na mumewe kwa matamanio. Almuhimu anatakiwa achukue udhu kila wakati wa sala, na kwa kuwa jambo hili litakuwa la uzito kwake yeye, basi baadhi ya wanazuoni fukaha wanasema ni vyema kwa udhu wake huo asali adhuhuri mwisho wa wakati wake, mwishoni mwa wakati wa dhuhuri. Dhuhuri ina nyakati, swala ina nyakati mbili, wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho. Aliswali dhuhuri mwishoni mwa wakati wake, yani huo muda aliyoswali dhuhuri bado ni muda wa dhuhuri, lakini punde kidogo tu baada ya kumaliza swala yake ile utakuwa muda ule umeshaondoka, umeingia wakati wa swala nyingine. Kwa hiyo ataswali swala nyingine wakati wake wa mwanzo au wakati wake wa mwisho, ataswali swala ya pili katika wakati wake wa mwanzo. Kadhalika magharibu na isha kwa udhu wake huo. Kwa hiyo ikifika magharibi anachukua udhu, anaswali magharibi kipindi chake cha mwisho mwisho kile. Akimaliza pale kidogo tu baada ya kufanya iftari au kadha kadha, imeingia wakati wa sala al-isha, anaswali salatu al-isha. Huyo naye tunamtoa katika hali hii ya kama anafanya dhambi kubwa, ambalo kama anavyosema Ibn Hazmi ni dhambi kubwa baada ya dhambi la kushirikishwa kwa Allah tabarak wa taala. Anasema la dhanba ba'da ash-shirk a'zam min ta'khir as-salati 'an waqtiha wa qatl al-mu'min bighayri haqqin. Hakuna dhambi kubwa baada ya shirki kama dhambi la kuichelewesha sala, kutoswali, kutoiswali sala katika wakati wake, wa qatl al-mu'min bighayri haqqin, na dhambi la kumuua muislamu pasi na haki. Hili dhambi kubwa sana sana sana. وقال ابراهيم النخعي لا نسمى ابراهيم النخعي ابراهيم بن يزيد النخعي من ترك الصلاه فقد كفر. اتكيه الصلاه كفر من اثر صحيح موقوف صحيح كتابته واسناده موقوف في سو حديثي والنهايه من اشياء قاف موقوف. ameitaja Ibn al-Munzir katika at-Targhib wa at-Tarhib, na ameegemeza kwa al-Imam al-Marwazi katika kitabu cha Ta'zim Qadr as-Salah. Wa qala Ayyub as-Sakhtiyani mithla dhalik. Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala katika wanazuoni wakubwa, na yeye ameyasema mithili ya hayo kwamba asiyeswali ni kufuru. وقال عون ابن عبد الله لما سمع الامام عون بن عبد الله ان العبد حقيقة يمجى اذا ادخل قبره سئل عن الصلاة اول شيء يسأل عنه. Hakika mja anapoingizwa kwenye kaburi lake, hakika ya mja anapoingizwa kwenye kaburi lake, suila an sala awwala shay'in yus'alu anhu, ataulizwa kuhusiana na sala, cha kwanza atakachoulizwa ni sala. Fa in ja'at lahu, ikiwa imekaa vyema kwake, نظر فيما دون ذلك من عمله. يتتزامى matendo yake mengine ukitoa hilo katika matendo yake, yatakaguliwa matendo yake mengine baada ya tendo lake hilo la sala. Ikiwa sala imekubalika na imepita kwake, wa illa mtajiz lahu, na isipokuwa imekubalika sala kwake, lam yunzar fi shay'in min 'amalihi ba'd, halitho tazama jambo lake lolote baada ya hilo. Muda wa kuwa sala imekaa vibaya, basi hakuna kingine ambacho kwamba kitakuwa kimetengamaa au kitakaguliwa au kitaangaliwa. Haya ni maneno, Allahu a'lamu, sahihi wake kutoka kwa huyu imam, yani kusihi kwake kutoka kwa huyu imam Auni bin Abdullah. Wa illa hili lipo siku ya kiyama, yaani baada ya watu kufufuliwa, ama watu wakiingizwa kwenye makaburi kwa mujibu wa hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakachoulizwa ni maswali matatu tu, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wasallam. Na ameitaja al-Imam al-Albani hii hadithi na ameisahihisha katika kitabu chake Ahkamul al-Janaiz. Kwa maana anapoingizwa mtu kaburini anaulizwa maswali matatu: man rabbuka, wa man nabi, ma dinuka, ومن نبيك. nani mola wako, niipe dini yako, nani nabii wako, nani nabii wako. Haya ndio maswali ambayo kwamba yataulizwa, na wala hayataongezeka maswali mengine, kama wanavyodai baadhi ya watu kwamba utaulizwa kibla chako, utaulizwa imamu wako, utaulizwa ndugu zako, wama ikhwatuka, akina nani ndugu zako wewe, sema almu'minuna ikhwati, waislamu ndio ndugu zangu. Haya hayakusihi kutoka kwa rasuli alayhi salatu wasalam, wala ulizwe kibla. Hakuna kibla kitakachoulizwa huko kwenye makaburi, kwamba kibla chako ni kipi, sema alka'batu qiblati. Wakikuuliza wama qiblatuka, ni kipi kibla chako, sema alka'batu qiblati, Kaaba ndo kibla changu. Haya hayana dalili, na haya ni mambo ya ghaibu, sisi hatujayaona wala kuyasikia. Mambo ya ghaibu yanasimama katika nafsi za kisharia, yale aliyosema Allah tabaraka wa taala kwa kutambia, kwa kutambia, au yale ambayo anayasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ameambiwa na Allah tabaraka wa taala. Kama mtu kwamba hakuna mtu atakayeweza kusema utaulizwa pia mfano ukisikia mtu anasema katika maswali atakao kuwepo huko kaburini, utaulizwa ulioa wewe kabila gani, bila shaka tutampatalia huyu mtu. Hey, hili pia kwa nini? Kwa sababu haliko katika sharia, halikuja katika hadithi. Kadhalika tutalikataa kila ambalo kwamba halikuja katika hadithi. Miongoni mwa hayo ni kipi kibla chako, ndugu zako kina nani, haya pia nayo hayako. Tumeelewana hapo? Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha salla al-'abdu as-salah fi awwal al-waqt, sababu sala ina nyakati za mwanzo na nyakati za mwisho. Atakaposali mja sala yoyote, fi awwal al-waqt, katika wakati wake ule wa mwanzo, katika wakati wake wa kwanza, swa'idat ila as-samaa, sala hiyo aliyoswali itapaa kuelekea mbinguni. Atakaposali mja sala imma salatu dhuhr au al-'asr au al-maghrib au al-'isha au al-fajr, akaiswali hiyo sala fi awwal al-waqt, mwanzoni mwa wakati wake, swa'idat ila as-samaa, itapaa sala hiyo, itapanda kuelekea juu, walaha nur, na itakuwa na nuru hiyo sala na mwangaza, hatta tantahi ila al-'arsh, mpaka itakomea hiyo sala kwenye arsh, itaishilia arshini kwenye arsh, arsh ya Allah tabarak wa taala. Fatastaghfiru li sahibiha, itabaki hiyo sala kwenye arsh ya Allah ikimwombea maghfira na msamaha yule aliyeisali hiyo sala. Fatastaghfiru li sahibiha, itamwombea maghfira mwenye sala hiyo, ila yaumi alqiyama, haitho ata sala kukuombea maghfira mpaka kisimame qiyama. Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, ewe Allah msamehe fulan, ewe Allah msamehe fulan, inaendelea inaendelea hiyo mpaka qiyama. Wa taqul, na itakuwa inasema ile sala kukwambia wewe uliyosali, hafidhakallah, حفظك الله, الله كهفاذي كما حفظتني, كما ولبني هفاذي ووي, أما لكم بي حافظه على الصلوات